گونجتی فضائیں ہیں ماتمی صدائیں ہیں، جس طرف نظر ڈالے قافلے ہزاروں ہیں۔ یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین۔ قافلوں کے سینوں میں، درد کے سفینوں میں، اشک و خون کے تھارے، دور تک علم سارے۔ یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین۔ یہ کروڑ ہا انسان دیکھ تو علی کی، جا تیرے غم میں ہے گریاں۔ ان کی کربلا منزل ہے ہتیلیوں پر، دل جھیل کر ہر ایک مشکل، ایک صدا لبوں پر ہے تیرا غم رہے آباد۔ اے حسین زندہ باد، اے حسین زندہ باد، اے حسین۔ پاسبان رسول حق کا ترجمان، حسینیات کا صاحباں، محبتوں کا آشیاں۔ تو نبی کا زیب و زین ہے، تو علی کا نور عین ہے، فاطمہ کے دل کا چین ہے۔ لا الہ یا حسین، بنا یا حسین، حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد۔ عرض کربلا مولانا کا حسین، مولانا کا حسین، مولانا کا حسین، مولانا کا حسین۔ سلام شاہ کربلا، ارادہ خدا، بڑا بلند حوصلہ، نہیں حسین دوسرا، کبھی کہیں نہ تیرا سر جھکا، بلند تھا بلند یہ سر رہا، حسین عزتوں کا بادشاہ۔ مرحبا یا حسین، چھا گیا یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد یا حسین، زندہ باد عرض کربلا مولانا کا حسین، مولانا کا حسین، مولانا کا حسین، مولانا کا حسین۔ پکار اہل قافلہ، حسین نے جو یہ کہا، سفر ہے اب یہ موت کا، ہر ایک رفیق بول اٹھا، نہیں ہے کوئی موت کا خطر، حسین جب ہمارا ہم سفر، اجل ملائے ہم سے کیا نظر، رہنما یا حسین، پیشوا یا حسین، حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد۔ عرض کربلا مولانا کا حسین، مولانا کا حسین، مولانا کا حسین، مولانا کا حسین۔ ظلمتوں سے جنگ کی، بدعتوں سے جنگ کی، نخوتوں سے جنگ کی، منافقوں سے جنگ کی، تو نظام انقلاب ہے، تو پیام انقلاب ہے، تو امام انقلاب ہے انقلاب یا حسین ہاں کامیاب یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد عرض کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین وطن سے اپنے دور تھا تو مرد بے قصور تھا غموں سے چور چور تھا مگر وہ کیا شعور تھا ستم اٹھا کے ہوش میں رہا نحیف ہو کے جوش میں رہا لہو سے سرخ پوش میں رہا جوش کیا یا حسین ہوش کیا یا حسین حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد عرض کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین وہ سارا گھر لٹا گیا وہ خون میں نہا گیا سینہ پہ سر بھی آ گیا مگر وہ دین بچا گیا گواہی دے رہی ہے کربلا حسین کامیاب ہو گیا یزید کا نشاں بھی نہ رہا سورما یا حسین ہر جگہ یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد عرض کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین لرز رہی تھی کربلا تڑپ رہے تھے انبیاء جو سجدہ آخری کیا نبھا کے وعدہ وفا نہ زین نہ زمین پر رہا گواہ ہے دعائیں ناہیا تڑپ رہے ہیں حجت خدا السلام یا حسین یا امام یا حسین حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد عرض کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین ریحان و سرور عذاب حسین کا ہے معجزہ جو ان کے در پہ آ گیا مثال حر سنور گیا پکارتی ہے سب کو کربلا حسین کا ہے در کھلا ہوا فقیر کو کرے جو بادشاہ رب تیرا یا حسین سب تیرا یا حسین حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد یا حسین زندہ باد عرض کربلا مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا یا حسین مولانا